اکبر القرا شیخ مصطفی اسماعیل استاد کم نظیر عالم قرائت است که دارای صوتی بسیار قوی و رسا و در ادای کلمات قدرتی فوق‌العاده دارد. شیخ مصطفی اسماعیل برای نخستین بار در سالگرد درگذشت پدر بزرگش به قرائت قرآن پرداخت. در همین مجلس بود که پدر وی از خدای متعال درخواست کرد تا فرزندش در شمار قراء برجسته قرآن کریم قرار گیرد. عاقبت نیز پدر به آرزوی خیش رسید، چرا که استاد مصطفی اسماعیل نه تنها کم نظیر بلکه بی نظیر است. او در شهر تنتا مصر که محل تولد وی بود در سایه تعالیم استاد خود احمد البدوی به درجات بالایی رسید. سپس به مؤسسه الاحمدی تنتا رفت و نزد شیخ محمد سلام و به همراه شیخ محمود خلیل الحصری به تحصیل علوم عالیه قرائت پرداخت. او شهر تنتا را به قصد قاهره ترک کرد و در این شهر در محله قربی قرائت قرآن پرداخت. در این سفر توانست اکثریت مردم را مجذوب تلاوت خودش نماید. او در جشن میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه به مسجد حضرت زینب سلام الله علیها واقع در قاهره دعوت شد. آن روز مردم از هر سوی برای برپایی مراسم جشن به مسجد شتافته بودند و قرار بود از رادیو قاهره پخش کردند. همین قرائت موفق او بود که باعث شد وی نردبان ترقی را بسیار سریع نموده و در اندک زمانی از همه اقران و دوستان خود پیشی گرفت. به زودی رادیو مصر قراردادی با او منعقد کرد که به موجب آن یک دوره کامل قرائت از او ضبط گردید. این استاد بزرگ علم قرائت به بسیاری از کشورهای شرقی و غربی و از جمله پاریس پایتخت فرانسه سفر کرده است. همچنین مسافرت‌هایی به بن، کراچی، شهر قدس در فلسطین اشغالی و نیز به اکثر دول آسیایی و عربی انجام داده است. شیخ مصطفی در سال 1966 به نشانه اعتراض به عدم توانایی رادیو در تشخیص و انتخاب قراء کار کشته با رادیو مصر قطع رابطه نمود. در رابطه با ارتباط شیخ مصطفی با شیخ رفعت میبایست به درگذشت استاندار استان غربی اشاره کرد. در مراسم درگذشت ایشان شیخ رفعت از مصطفی درخواست کرد که آیاتی از کلام خدا را تلاوت کند و چون از قرائت او به شگفت آمده بود از او درخواست کرد به تلاوت خود ادامه دهد. به دنبال آن شیخ مصطفی اسماعیل به مدت 2 ساعت به قرائت ادامه داد و بدین سان بود که سازمان تربیت و علوم و فرهنگ مصر صوت او را به عنوان یکی از اصوات مؤثر در کشورهای عربی که بیش از 50 سال خدمت دارد برگزید. مرحوم استاد مصطفی اسماعیل در سال 1359 هجری شمسی در قاهره به رحمت ایزدی پیوست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس أنتم والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ركوبا. إنما يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الخوف وما يستوي الأحياء فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات عفوا فكيف كان أكيد صدق الله.